Mimi kwa jina naitwa Sada Malunde, mkuu wa wilaya ya Biharamulo na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Leo tumefanya operation ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ambayo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya iliyatoa tarehe 9 mwezi wa 8. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa pia aliendelea kusisitiza alivyotembelea maeneo ya hifadhi ya misitu tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2017. Aliendelea kusisitiza kwamba wale watu tulikuwa tumewapa taarifa ya kuondoka ndani ya siku 30 ambazo zilianzia tarehe 9 mwezi wa 8 na zilikuwa zinaishia jana tarehe 9. Zilianzia tarehe 10 mwezi wa 8 zilikuwa zinaishia jana tarehe 9 mwezi wa 9. Kwa hiyo leo tulikuja kufanya operation kwa maana ya kuteketeza maeneo yote ambayo wananchi walikuwa wanakaa. Kuna senta moja inaitwa Mombasa ambayo tumekuta takribani nyumba 77, lakini pia kulikuwa na nyumba zimetawanyika katika maeneo mbalimbali ndani ya hifadhi ya msitu wa Nyantakala. Jumla ya idadi ya vibanda ambavyo tumeteketeza ni 91. Lakini pia tumekutana na ng'ombe. Kuna mwananchi mmoja alikuwa na ng'ombe wapatao 7, tumewachukua. Lakini pia tumekuta kuna shamba la miogo ekari 2 tumeliteketeza. Lakini pia tumeona kuna mwananchi mmoja ambaye amekata misitu yetu, amekata miti ya asili na kupanda miti ya kisasa. Ni takribani kama ekari 3. Kwa maana hiyo kwamba hiyo miti tayari itakuwa ni mali ya serikali kwa sababu iko ndani ya hifadhi ya msitu. Lakini tulikuwa tumeongozana na wafanyakazi wa TFS, wakala wa misitu, pamoja na wale wa hifadhi ya mapori ya Burigi na Biharamulo. Kwa hiyo wote kwa pamoja na kushirikiana na wanamgambo wetu tumefanya kazi hiyo. Lakini nataka niwaambie wananchi wa Biharamulo na wengine wote wanaozunguka maeneo ya hifadhi kwamba zoezi hili ni endelevu, hatutaliacha. Tunajua kwamba wameondoka kwa sababu tulivyofika hatukuwakuta. Tumekuta tu nyumba ambazo hivyo vibanda ambavyo tumeviteketeza. Tunajua wako maeneo wamejificha. Tunataka tuambie tu kwamba wasije wakajaribu kurudi tena kwenye msitu kwa sababu kazi hii tutaifanya ni endelevu na yote tutakayemkuta hatutasita kumchukulia hatua za kisheria. Naitwa Emmanuel Komba, ni meneja misitu ya hifadhi wilaya ya Biharamulo TFS. Vijiji ambavyo vimekuwa vikiingia kwa kuto kufuata sheria za misitu ndani ya na kuanzisha makazi vimekuwa vikiathiri sana uhifadhi na ikolojia nzima ya msitu. Ikumbukwe kuwa msitu huu ni wa hifadhi ya taifa, ni rasilimali ya taifa. Kwa hiyo yote anayeingia kinyume na sheria na kufanya shughuli kama hawa tuliowaondoa leo, kuchoma makazi yao, ni kwamba hawa wote ni wahujumu uchumi sawa na wahujumu wengine wanaotuhujumu katika rasilimali nyingine. Ni kosa kisheria kuhujumu kuingia ndani ya msitu na kufanya shughuli zote zile ambazo ziko kinyume na sheria. Sasa tunaona katika kitongoji hiki ambacho kilikuwa sio rasmi, tumetanguliza matangazo mbalimbali ya kuwaondoa, lakini leo tumekuja kuwaondoa kwa nguvu. Sasa si nia ya TFS kuwaondoa kwa nyanyasa wananchi, lakini kwa wale wananchi ambao wachache ambao wanakaidi sheria za nchi kutunza rasilimali za nchi, ni lazima nguvu itumike. Kwa hiyo nipende kutoa onyo, tumeshawatoa kitongoji hiki na tutaendelea kufanya hivyo katika vitongoji vingine vyote vilivyovamia msitu huu kwa rasilimali, kwa maslahi mapana ya nchi. Hii nchi, rasilimali hii, ni lazima kila mwananchi afaidi. Kwa hiyo msitu huu upo kwa ajili ya nchi nzima, maslahi mapana ya nchi. Kwa hiyo tunapoendelea kutunza msitu, ndivyo hivyo tunapoungana na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli katika kutekeleza maono ya nchi kwa sasa ya kuanzisha nchi kwenda kwenye viwanda na uchumi wa kati. Mazao ya misitu yanatakiwa changie katika ukuzaji wa uchumi wa viwanda. Kwa hiyo wachache ambao wanatuharibia kataji kwa kukata miti, kuchoma mikaa, kuanzisha mashamba humu, wote ni lazima waondoke.